Suzanne Bosman. Goedemiddag. Aan de rechtsstaat mag niet getornd worden. Het adagium van Pieter Omtzigt in deze formatie. Toch zei diezelfde Omtzigt deze week dat je altijd discussies kunt voeren over waar de grenzen liggen. Dus bij sommige onderwerpen kijken hoe ver je kunt gaan. Dus toch een beetje tornen, straks in één vandaag. Nu, vrachtwagens op de A7 moeten de komende tijd omrijden. Het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Een deel van de snelweg A7 bij Purmerend gaat vanaf maandag dicht voor alle vrachtverkeer vanwege de renovatie van de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Er gold al een verbod voor vrachtwagens boven de 25 ton, maar dat wordt massaal genegeerd. Maandag haalde de politie nog 30 te zware vrachtwagens van de weg, zegt demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. We hebben deze week alles gezet op stevige handhaving. Er zijn veel vrachtwagens naar de kant van de weg gehaald, maar we zien het niet afnemen. Dan rest ons geen andere optie meer. We kunnen ook niet zeggen we wachten nog een paar weken. Want eerder hebben we op verzoek van de transportsector juist gekeken hoe het werk bekort kan worden van 7 naar 5 maanden. Ja, en dan kunnen we niet nu gaan zitten wachten tot de laatste chauffeur zich ook aan de regels wil houden. Er komt cameratoezicht en vrachtwagens en touringcars worden omgeleid. De werkzaamheden aan de brug duren tot 1 september. Een baby die afgelopen weekend in Rafah in Gaza werd geboren, nadat haar moeder was omgekomen bij een Israëlische luchtaanval, is gisteren overleden. Het meisje werd na een keizersnede op de wereld gezet, nadat haar ouders en zusje werden gedood in hun huis. De baby was er al slecht aan toe bij de geboorte, lag op de intensive care en heeft het dus niet gered. Geert Wilders heeft de CPEC-conferentie in Hongarije toegesproken. De PVV-leider was eregast op die bijeenkomst van ultraconservatieve politici. Hij waarschuwde onder meer voor toekomstige immigratie vanuit Afrika, waar de bevolking groeit. The population of Africa is bound to quadruple its present 1.4 billion to almost 5 billion by the end of the century. And one third of them wants to move abroad and come to Europe. Daarnaast waarschuwde Wilders voor wokisme en cultuurrelativisme. Correspondent Tijn Sade zegt dat de PVV-leider zich ook richtte tot Nederlandse journalisten. Die, volgens Wilders, hadden gespeculeerd dat hij met zijn optreden in Boedapest de formatie thuis zou schaden. Nee, zei hij. Ga naar huis, was zijn boodschap aan de Nederlandse journalisten. En dat leverde meteen zijn tweede groot applaus op. Veel media waren niet welkom op de bijeenkomst in Hongarije. Bijna alle burgemeesters in Nederland hebben zich in een open brief uitgesproken tegen antisemitisme, dat volgens hen is opgeleid door het geweld in het Midden-Oosten. De burgemeesters roepen op om geen leuzen te gebruiken die anderen kwetsen. Een Syrische vrouw heeft in Turkije levenslang gekregen voor een aanslag 1,5 jaar geleden in Istanbul. Daarbij vielen 6 doden en 81 gewonden. De vrouw handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische IPG-militie, die Turkije ziet als een verlengstuk van de Koerdische terreurgroep PKK. Het demissionaire kabinet heeft 5 varianten voor een nieuwe belasting op suikerhoudende dranken zoals zuivel, sap en fris voorgelegd aan de Tweede Kamer. Per variant zijn meer dranken uitgezonderd van die belasting, zoals alleen water of ook sap en zuivel met weinig suiker. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte moet 4 jaar de cel in. De man van 28 was betrokken bij een ongeluk in Oud-Gastel in Brabant. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol toen het ongeluk gebeurde. Hij is veroordeeld voor roekeloos rijgedrag. Hij reed vlak voor het ongeluk op de 50 kilometer weg, 155 kilometer per uur. Ruim 3300 Nederlanders hebben vandaag een lintje gekregen. Ze kregen de koninklijke onderscheiding voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een andere bijzondere prestatie. Misha Vos van de Kanselarij der Nederlandse Orde vertelt dat er soms wel een hele goede smoes nodig is om de vrijwilligers naar het gemeentehuis te lokken. Ik hoorde vanochtend een smoes van een wijkagent die kreeg een koninklijke onderscheiding, maar die dacht dat hij een geregistreerd partnerschap met zijn echtgenoot zou aangaan. En dat bleek dus toch even anders te zijn. Ik hoop dat ze het alsnog gaan doen, maar het was vandaag dus even iets anders. In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben 42 mensen een onderscheiding gekregen. Het weer, wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. Vanavond komen er vanuit het zuiden enkele buien. Morgen op Koningsdag dan af en toe zon en enkele buien. En met 15 tot 18 graden is het een stuk zachter dan de afgelopen dagen. Dankjewel, Kirsten. Edwin Gerritsen die kijkt vanmiddag naar het verkeer. Dag Edwin. Goedemiddag Suzanne. Er staat 400 kilometer file. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. tussen Everdingen en afrit Geldermalsen. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging, dat is ook de nasleep van een ongeluk. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag, Ypenburg en Vlaardingen. 3 kwartier oponthoud. En dan nog een file op de A67 Belgische grens richting Venlo. Voor afrit Zomeren 1 kwartier vertraging. Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. Avro Tros. Het demissionair kabinet wil dat we nieuwe kerncentrales bouwen van hetzelfde type als de centrale in Finland. Pas op, zeggen de Finnen. De bouw duurt veel langer en de kosten zijn veel hoger dan je denkt. Feit of fictie, Ruben, over flitsbezorgdiensten. Ja, de een na de ander die pakt zijn biezen. In het Financieel Dagblad zegt een hoogleraar ondernemerschap dat Nederland ook eigenlijk geen land is voor dit soort bezorgdiensten. De inkomensverschillen zijn er niet groot genoeg voor. Dat zoeken we uit. Nu eerst, formerende partijen dagen het rechtssysteem uit. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De huidige fase van de formatie nadert zijn einde. Half mei zouden we moeten weten of er een kabinet komt van de partijen die nu al meer dan 5 maanden aan het praten zijn. Een kabinet in wording dat lezen we ook vandaag in Dagblad Trouw, een bijzondere kijk heeft, Ruben, op de wet. Ja, Trouw schrijft, de redenering aan de onderhandelingstafel is, als bepaalde plannen van het aanstaande kabinet juridisch omstreden zijn, hoeft dat nog geen beletsel te zijn om een maatregel in te voeren. Bronnen in de formatie zeggen, als er vervolgens rechtszaken komen en de rechter de betreffende maatregelen niet accepteert, ach, dan zien we wel weer verder. Oké, intussen verbaast de winnaar van de verkiezingen, Geert Wilders, zich vandaag in Hongarije over de wet en regelgeving als het gaat om asiel. Dit zei hij op de radicaal-rechtse CPEC-bijeenkomst. Many European nations today are overrun with more and more illegal immigrants and asylum seekers. More than we can handle. So why did we allow this? Why have we not stopped it? Which people have voted for this ridiculous policy? Why did politicians all over Europe refuse to do their duty and speak out against this madness? Bert van der Braak, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Braak is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht. Ja, ondanks dat het er in de formatie zeker in het begin heel veel over ging, over de grondwet, over de rechtsstaat, moet die rechtsstaat zich nu toch zorgen gaan maken? Nou, dat weet ik niet. Kijk, we moeten natuurlijk toch eerst afwachten wat er uitkomt en wat er wordt voorgesteld. voordat we nu ons echt wel zorgen maken. En ja, we hebben heel veel dingen die zijn, liggen vast. Ook internationaal. Dus ja, je kan niet zomaar allerlei dingen doen die niet mogen. Nou ja, daar gaat het nu net om. Want het is notabene Pieter Omtzigt, hè, dat toch de hoeder van de rechtsstaat, zoals hij zich gepresenteerd heeft, die deze week zei van ja, de discussies over waar de grenzen dan liggen, die kun je altijd voeren. Hoe moeten we dat dan lezen? Nou ja, dat is misschien... Kijk, bij het asielrecht, waar ik zelf overigens niet geen deskundig op ben. Maar daar kan je je misschien voorstellen van... Zijn er misschien uitzonderingsmaatregelen of tijdelijke maatregelen? Nou begrijp ik al dat er bijvoorbeeld wordt gesproken over het uitroepen van een crisis, de migratie als crisis. Mm-hmm. Dat daar eigenlijk de mogelijkheden toch niet zo heel groot zijn. Maar goed, ja, dat mag je natuurlijk best wel verkennen. Maar dan kan je ook nog steeds tegen grenzen aanlopen. Mm-hmm. Ja, maar dan ga je het erover hebben van, zullen we het niet toch even proberen? Hè? Dus dat is wat zoals het in Trouw werd omschreven van, nou ja, goed, nou, misschien komen er wel rechtszaken van, maar laten we maar kijken. We zien wel. Ja, nou, dat lijkt me inderdaad niet zo verstandig. Als je bij voorbaat weet van dat het eigenlijk niet haalbaar is. Dat geldt niet alleen voor asiel, dat geldt ook bijvoorbeeld bij stikstof. Ja, dat moet je niet doen. Dat werkt alleen maar. Dat vergroot ook alleen maar het wantrouwen, denk ik, van burgers. Als de indruk wordt gewekt dat er allerlei dingen worden tegengehouden door rechters. Want dat is dan weer het volgende verhaal, natuurlijk. Dus. Mm-hmm. Nou, laten we dat nou niet doen. Nee, maar goed, dat is wel wat de burgers wordt voorgespiegeld. We gaan het voor jullie, hè, want daar zitten we ook een beetje in, gaan we het toch proberen. Ja, maar goed, ik hoorde natuurlijk ook net Wilders zeggen van het is toch gekheid dat we illegale vreemdelingen toelaten. Maar nee, dat doen we juist niet. Vreemdelingen die illegaal zijn, die worden juist niet toegelaten. Dus dat is een beetje een rare redenering. Alleen echte asielzoekers worden toegelaten. Nou ja, en daar gelden ook bepaalde internationale regels voor. Hè? Waar we ons ook, lijkt mij, gewoon aan moeten houden. Ja, maar wat ze dan zeggen, hè, of in ieder geval wat gesuggereerd wordt, is van, we gaan eens kijken hoe dat zit met die regels, of we er misschien toch een beetje overheen kunnen, of dat we er iets aan kunnen veranderen. Nou ja, misschien stuiten ze dan op een gegeven moment op de rechter. Maar wat is de boodschap van zo'n mededeling dat ze dat willen proberen? Nou ja, je mag natuurlijk wetgeving veranderen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet. De Vreemdelingenwet die dateert uit 2000. En als je ziet wat er in de loop der tijd allemaal aan extra eisen ook asielzoekers zijn toegevoegd. Ja, dat kan natuurlijk best. Dus je mag best wel de wet nog strenger maken. Die is nu al streng, maar die mag nog strenger binnen de internationale regels. Dat mag. Mm-hmm. Ja, maar goed, als je dan gaat kijken van in hoeverre we dan met die regels dan mogelijk kunnen marchanderen. Is het trouwens alles eerder gebeurd? Hè? Er zijn al eerder pogingen gedaan van kabinetten of kabinetten in wording om de wet een beetje te tarten? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat dit toch wel echt een unieke situatie is. Nee, eigenlijk stonden dit soort zaken eigenlijk nooit ter discussie ook. Er zijn kaders en daar hou je je aan. Ja. Maar wat is dat voor een voorbeeld aan ons burgers? Dat je zegt van nou, we wachten de rechtszaak wel af. Want ja, dan krijg ik ook het idee, dan kan ik ook lekker van alles gaan uitvreten. En dan zie ik wel wat de rechter ervan zegt. Ja, nou ja, we moeten natuurlijk wel goed beseffen, dit zijn allemaal dingen die we horen of die spelen misschien. Maar wat er uiteindelijk gaat uitkomen, ja, dat is ook maar afwachten. En het is ook de vraag van, stemmen alle vier de partijen die nu aan tafel zitten daarmee in? En ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld NSC zegt van, ja, we willen helemaal niet dat er op die manier de kaders worden opgerekt. En we houden ons gewoon aan de regels zoals die nu gelden. Mm-hmm. Ja, dan kom ik toch weer terug bij Omtzigt, die zegt van, nou, we kunnen het er wel over hebben. Discussiëren over waar de grenzen liggen. Ja, goed. Dat is ook zo natuurlijk. Je mag erover hebben. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk toch om wat eruit komt. Dus als hij zegt van we mogen het erover hebben. Maar eigenlijk vind ik dat de grenzen niet overschreden moeten worden. Ja, nou ja, dan moet dus blijken of de anderen zich daarin kunnen vinden. En ja, dan blijft natuurlijk ook de vraag van. Is het haalbaar om tot een akkoord te komen? Ja, want is dit om een akkoord te komen, daar gaat het om. Want partijen hebben natuurlijk wel flinke beloften gedaan. Is dat de situatie waar we nu in zitten daar het gevolg van? Ja, nou ja, ik heb wel eens meer gesteld van, je moet als politicus heel voorzichtig zijn. Je mag natuurlijk zeggen van, ik ga proberen dit en dat te doen. Maar dan ook wel rekening houden met ook de wettelijke mogelijkheden, of de juridische mogelijkheden. Maar in het algemeen gaat natuurlijk. Ja, je moet natuurlijk geen beloften gaan doen die niet waar kunnen worden gemaakt. En dat geldt op asielgebied, maar dat geldt natuurlijk ook financieel-economisch. Je kan wel allerlei dingen beloven, maar als dat allemaal niet haalbaar is, ja, dat is toch, dat vergroot alleen maar het wantrouwen bij de burgers natuurlijk. Mm-hmm, ja. Als het gaat om de rechter, het is niet alleen Wilders of NSC, Ruben, ook Henk Vermeer van BBB heeft iets in dit kader gezegd. Ja, het Kamerlid en mede-onderhandelaar bij de formatie die reageerde op de baanbrekende uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Zwitserland en daarmee alle Europese landen verplicht tot beleid waarmee het in 2050 klimaatneutraal is. De zaak was aangespannen door een groep vrouwen. En nu dan het citaat van Vermeer. De nationale democratische instituties die worden bedreigd door ongekozen rechters. Ja, wat zegt meneer Van der Braak zo'n uitspraak? Nou ja, we hebben inderdaad internationale verplichtingen die overigens ook weer terug zijn gekomen in onze nationale wetgeving. Er is bijvoorbeeld een klimaatwet. Er is bijvoorbeeld een wet houdbare financiën. Dus we hebben zelf ook die kaders. Dat hebben we allemaal vrijwillig gedaan. Maar ja, om zomaar uit internationale verdragen te stappen, ja, dat is niet iets wat je zomaar even op een namiddag regelt. Los nog van de vraag of daar dan een meerderheid voor is. Dus ook dat is eigenlijk een beetje een kiezers of de burgers iets voorhouden wat eigenlijk helemaal niet haalbaar is. Mm-hmm. Ja, u noemde het al, het vertrouwen in instituties en in de politiek. De Raad van State die waarschuwde in het jaarverslag. Die zei, dysfunctioneren van de rechtsstaat ligt op de loer als de kwetsbare vertrouwensrelaties tussen overheid en burger en tussen burgers onderling niet verbeteren. Ja, dan lees ik dan en denk ik, het vertrouwen is al zo laag, hè? Ja, nee, zeker. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn. Je hebt ook een verantwoordelijkheid als politicus om niet zomaar dingen te gaan roepen van, oh, dan gaan we maar dat afschaffen of dan gaan we maar dat regelen. Zonder te weten van of dat eigenlijk überhaupt wel mogelijk is. Dus terughoudendheid op dat gebied, dat is al denk ik een eerste vereiste. Dus laten we daar eens mee, laten politici daar eens mee beginnen. Ja, ik dank u wel voor uw oproep daartoe. Bert van den Braak was dat. Goedemiddag. Zometeen Koningsdag. Ja, morgen. Dat is een dag van vrijmarkten en braderieën. En voor veel mensen ook een dag om lekker los te gaan met drank en drugs. Maar dan wel veilig, die drugs. Het is druk bij de testservice van Jelinek. Dat meldt zometeen onze verslaggever. Voor het verkeer, naar Edwin. Het is al zoals gebruikelijk vroeg druk op de weg op vrijdag. Met name in de zuidelijke helft van het land. Er staat nu 400 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarendsveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Vlaardingen een half uur oponthoud. Eén vandaag. Ruben, ja, fijn dat je hier bent vanmiddag, want je was heel erg druk met onderzoek naar scootmobielen. Ja, want Suzanne, wist jij dat de scootmobiel het meest dodelijke voertuig op de weg is? Dat wist ik niet. Nee, nou, ik tot voor kort ook niet, maar het blijkt zo te zijn. Bestuurders van de scootmobiel die lopen namelijk verreweg het meeste risico op een dodelijk ongeluk. In totaal overlijden er natuurlijk meer fietsers, automobilisten en motorrijders. Maar er zijn er ook veel meer van. Per 100.000 fietsen overlijdt ongeveer 1 persoon. Bij de auto is dat 2. Bij de motor afgerond 7. Maar bij de scootmobiel per 100.000 scootmobielen overlijden 13 mensen. Een enorm verschil. Afgelopen jaar ging het om 53 doden, een recordaantal. Ter vergelijking, in 2010 waren dit er nog 19. Dus we hebben het over een verdrievoudiging. Anneke Sipkens van Ouderenbond ANBO is dan ook geschrokken van de cijfers. Er zijn nu 53 doden per jaar, maar er zijn zo'n 2500 echte grote ongelukken per jaar. Dus die hebben we nog niet eens meegeteld. Nou, en dat gaat alleen maar toenemen, omdat er meer scootmobielen komen. En dat komt omdat we meer ouderen krijgen. Dus we moeten daar echt iets aan doen. Maar ja, is er ook wat aan te doen? Nou, volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid wel. In 2018 brachten zij meerdere adviezen uit aan het ministerie over hoe het voertuig veel veiliger gemaakt kan worden. Het belangrijkste advies gaat over het gassen en remmen. We horen Ragnhild Davidsen. De meeste scootmobielen, daar geef je gas door een hendel in te knijpen. Maar als je dan gaat remmen, dan moeten ze de hendel loslaten. En de meeste scootmobielgebruikers hebben ook gefietst. Want fietsen weet je, remmen doe je door je rem in te knijpen. En hier moet je precies het andersom doen. Dus, en dat weten mensen. Maar als je dan in een noodsituatie zit, dan ben je toch geneigd om te knijpen. En dan gaat het mis, want dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan ga je nog harder op het gevaar af. Ja, en dat heb ik met mijn eigen ogen precies zo mis zien gaan. Want wij waren voor een reportage vanavond in Eén Vandaag bij een scootmobielcursus in Eindhoven. Op de televisieuitzending bedoel ik dan. En we waren in een gymzaal. En deelnemer Jannie die legt een parcours af met haar scootmobiel, waarbij zij over een nagebootst stoeprandje moet rijden. En dan gebeurt dit. Rustig. Ja, Jannie die ramt hier echt vol met haar scootmobiel op een stoel waar een oudere man op zit. Nou, gelukkig geen gewonden, maar haar scootmobiel wel aan diggelen. En ik vroeg haar daarna wat er nu misging. Nou, hield ik hem weer vast. Het gas? Ja, dat weet ik niet. Dat is gebeurd in je onderbewustzijn. Dat je het gas indrukt? Ja, dat weet je niet. Maar dit kan gewoon iedereen overkomen even een keer, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ja, en dus pleit Ragnhild Davidsen van het SVOF voor een noodknop op de scootmobiel. Het feit alleen al dat iemand het gevoel heeft dat hij zelf iets kan doen. Want dat is, je zit daar en je ziet het op je afkomen en je kan niks doen. Je moet alleen maar loslaten. Dat helpt al door, ik moet die knop indrukken. En dan laten ze los. Gaat de scootmobiel al remmen uit zichzelf. Maar dan hebben ze ook het gevoel dat ze zelf iets hebben kunnen doen. Nou ja, dan zeg je meteen doen, zo'n noodknop, gisteren al. Ja, dat zou je denken, maar daar denkt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat anders over. Het ministerie wil zo'n noodknop niet verplichten, omdat sommige ouderen daarvoor niet genoeg kracht in hun handen hebben. Onzin, zeggen de experts, want voor zo'n knop heb je nauwelijks kracht nodig. En in elk geval niet meer dan voor de gashendel die ze nu toch al moeten gebruiken. Dus dan verandert er niks? Ja, het ministerie zegt nu wel toe te onderzoeken of mensen die een scootmobiel kopen of krijgen van de gemeente een rijvaardigheidscursus moeten ondergaan. Ja, en als ik Jannie zo zag, lijkt me dat in ieder geval geen overbodige luxe. Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Ooh. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, solagenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Nederland is vanavond en morgen weer oranje gekleurd om de verjaardag van de koning te vieren. En daarbij houdt niet iedereen het bij een oranje bittertje. Er wordt ook de nodige drugs gebruikt. En dat is te merken bij de zogeheten drugstestservice van de Jelinek. Het is er heel druk nu in verband met Koningsdag, maar ook met de aankomende festivals. Verslaggever Joris Kreugel zocht in Utrecht naar drugsliefhebbers. Koningsdag, wat betekent het voor jou? De stad in één grote chaos. Iedereen op straat, vieren, dansen, springen met elkaar. Wordt het voor jou nog chaos? De hele dag. Dat zou na een dag drinken wel eens kunnen gebeuren, ja. Wat gebruik je dan? Soms komt er dan MDMA tevoorschijn of 3-MMC. Wat kost dat? Een zakje van 1 gram kost tientje, denk ik. Ik weet het niet zo goed. Ik ben nooit degene die het koopt. Ben je dan ook de hele avond lichamelijk onder de pannen? Dat je even in andere sferen bent? Iets euforischer dan normaal, maar verder niet heel... En als je dat dan gebruikt, denk je ook wel eens na over eventuele gevolgen van dat dat verkeerd kan uitpakken? Op het moment dat ik het gebruik, niet. Maar ik ben verstandig. Ik heb in de aanloop naar dat ik voor de eerste keer drugs ging gebruiken wel overwogen of ik het waard vond, het risico. En dat vind ik het wel. Testen. Laat je dat wel eens doen, ook je drugs? Als het dus van tevoren al bedacht is, dan laten we testen. En als het spontaan gebeurt, dan niet. Nee. En heel stiekem kijk ik gewoon of anderen het eerst gebruiken. En dan denk ik, nou, volgens mij gaat het wel goed met... Oh, je kijkt eerst even of de anderen niet ergens neervallen en het schuim uit hun mond komt. En dan denk je, nou, nu wordt het tijd dat ik ook ga nemen. Het zelf testen, dat komt niet zo vaak voor. Maar het officieel laten testen alleen als we het plannen. En dat duurt een paar dagen. Dus ja, je kan het dan niet als je het spontaan bedenkt. Dus altijd goed naar je lichaam blijven luisteren. Niet te veel nemen aan het begin. Rustig beginnen. En vooral gewoon ook niet te gek doen. Het moet een beetje bijdragen aan de avond. En het moet niet de avond overheersen, vind ik. Wat betekent Koningsdag voor jou? Nou, alleen maar oranje. Eén groot feest, oranje. Drank, drugs? Nou, dat weet ik misschien later in de nacht, maar in ieder geval niet vanavond. Wat gebruik je dan? Nou, tegenwoordig is het middel 3-MMC behoorlijk populair onder de jongeren. Cocaïne. Ja, hoe langer je feest, hoe meer drugs je uiteindelijk neemt om door te kunnen blijven dansen. Het gebeurt gewoon en iedereen doet mee en niemand kijkt er meer raar van op. En hoe komt dat? De drempel is lager geworden. Als jij koopt, want weet jij van wie het koopt? Nou ja, je kan het kopen bij de dealer natuurlijk. Dat wordt gebracht. En weet je dan ook of het goede drugs is? Dat het gewoon ook veilig is als je het gebruikt? Daar ga je wel van uit. Maar je hebt geen 100% zekerheid natuurlijk. En maak je je daar wel zorgen om als je het tot je neemt? Soms wel, maar meestal niet. En laat je het ook wel eens testen, drugs? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En waarom niet? Nou ja, ik weet ik eigenlijk niet. Ik ging er gewoon altijd vanuit dat het gewoon dat het spul in orde was. En dat was eigenlijk ook altijd zo. En gebruiken jullie ook nog iets om de boel nog meer op te vrolijken? Ja, bij Koningsdag wel, Koningsnacht niet. Wat gebruiken jullie dan? Ik gebruik wel eens MDMA. Waar halen jullie dat? Ik haal het nooit zelf. Ik haal het eigenlijk altijd via huisgenoten. Ik heb een nummertje, daar heb ik ook wel vaker gehaald, dus ik vertrouw dat wel. Ik heb best wel vaak met studie het hier ook over. En ik vind het altijd wel eng, maar ik laat het toch niet testen. Wat studeer je dan? Gezondheidswetenschappen. Het gaat dan wel voornamelijk ook over LSD en lachgas en zo. De drugs die wel echt aangetoond zijn, dat gewoon echt heel gevaarlijk zijn. Maar dat het wel gewoon belangrijk is dat je goed weet wat je moet doen. Wat de gevaren zijn en wat er in het lichaam mee gebeurt en zo. Ja. Schrikt dat jullie dan niet af? Nee, ja, ik ga er echt heel voorzichtig mee om. Maar laten jullie drugs ook testen? Nooit gedaan. En jij? Nee, ik ook nog nooit gedaan. Het is misschien een beetje stom, maar ik heb gewoon altijd een beetje van dezelfde dealer. Dus dan vertrouw ik het altijd wel. En ook wel, ik ken veel mensen die bij hem halen. Dus hij heeft inmiddels zo'n groot netwerk dat... Ga je er maar vanuit dat het allemaal goed is en dat het allemaal gecertificeerd is? Ja, het is misschien een beetje dom, maar... Persoonlijk heb ik nooit echt wat meegemaakt met iemand of nooit wat gehoord. Ja, iemand moest wel eens een keer kotsen, maar dat gebeurt natuurlijk van alcohol ook. Maar testen, dat doen jullie eigenlijk allebei niet? Nou ja, ik wil het dus wel altijd heel graag laten doen, maar hij zit ook echt vlak achter mij, die teststraat van Jelinek. Het is echt maar bepaalde uren. Je kan volgens mij alleen maar op donderdagavond van 6 tot 9. En heel vaak red ik dat gewoon niet. Plan jij druk? Ja, ik plan het wel echt. Want ik doe het eigenlijk alleen maar op festivals of Koningsdag. En dan weet je eigenlijk van tevoren al wel. Ik doe het. Maar ja, dat testen komt er gewoon uiteindelijk nooit van. Terwijl ik het eigenlijk wel zou willen. Maar ik denk toch dat er nog een beetje... Ik weet niet. Het zit gewoon niet echt in mensen systeem, denk ik, om te gaan testen. Nee. Maar ik weet nog dat er vorig jaar in Utrecht ecstasypillen met, geloof ik, La Casa de Papel stempels erop rondgingen die slecht waren. En dat staat dan allemaal op die site wel aangegeven van pas op voor dat soort pillen. En daar kijk ik dus wel eigenlijk altijd standaard op. Ook al gebruik ik niet eens X. Toch even voor de zekerheid kijken of er niet iets over staat. Over bepaalde dealers, bepaalde steden, bepaalde pillen. Ik weet het niet. Omdat het toch best wel verboden is en het allemaal best wel een beetje eng is. Heb ik ook niet van nou laat ik nu lekker met mijn zakje lekker ergens naar een verre testding. En het daar even laten testen bij mensen die ook weten dat het eigenlijk niet mag. En dat je dan ook weer terug moet. Ik weet niet. Geen zin in en ook gewoon allemaal een beetje eng of zo. Maar het wordt een mooie Koningsdag. Joris Kreugel was dat vanuit Utrecht. Zometeen praten we over de soms moeizame samenwerking tussen het COA en gemeente. Een gesprek daarover met de verantwoordelijk wethouder horen we zometeen van de gemeente Rijssel-Holten. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Oud-SGP-leider Kees van der Staaij gaat naar de Raad van State. Hij gaat werken bij de afdeling Advisering. Die geeft de regering en het parlement adviezen over wetgeving en bestuur. De jurist van der Staaij zat 25 jaar in de Tweede Kamer voor de SGP, tot de verkiezingen van vorig jaar. Ruim de helft van die tijd was hij ook fractievoorzitter. Lange tijd gold van der Staaij als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. PVV-leider Wilders heeft in Hongarije op een rechtsconservatief congres in een speech benadrukt dat hij geen uitspraken doet die de kabinetsformatie met VVD, NSC en BBB in gevaar kunnen brengen. Verder zei hij dat hij verwacht dat ook in andere landen partijen die lijken op de PVV verkiezingen zullen winnen. Bij een aanval van Hezbollah op Israël is een Israëlische burger gedood. De Libanese beweging zou een Israëlisch konvooi hebben bestookt dat langs de grens met Libanon reed. Israël heeft ook aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zouden een wapenopslagplaats en een lanceerplatform voor raketten zijn geraakt. De voorzitter van het Kaatsmuseum in Franeker is geschrokken van de schade na de plofkraak van afgelopen nacht. Hij werd vannacht wakker gebeld door de alarmcentrale. Ik wou vannacht wekker bellen door de alarmcentrale. En ik zag op de camera op mijn telefoon dat het een grote ravage was in het Kaatsmuseum in een van de rondes. Ik denk van ja, jongens, wat is hier gebeurd? Bizar. De plofkraak was op een geldautomaat aan de buitenkant van het museum, maar ook binnen is de ravage dus groot. Het museum dacht eerst een paar dagen dicht te moeten blijven, maar denkt nu dat het wel een paar weken duurt. Dankjewel, Roos Marijn, het weer. Ja, we gaan richting Koningsdag. En het weer is dan natuurlijk best wel belangrijk, omdat veel mensen naar buiten gaan. En het gaat met Koningsnacht ook behoorlijk koud worden. Momenteel ligt er over het zuidoosten van het land een band met neerslag. En die gaat vannacht langzaam naar het noorden trekken. Dus het blijft ook niet helemaal droog. Het zal wat lichte regen of wat motregen zijn. En op de plaatsen waar het niet regent, zijn wat opklaringen mogelijk. En daalt de temperatuur op het koudste moment van de nacht naar een graad of 2. Dus dat is toch echt wel een beetje aan de frisse kant. Met Koningsdag overdag stijgt de temperatuur dan wel wat verder naar zo'n 14 tot 18 graden. Dat zijn vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. In de ochtend nog veel bewolking en een klein beetje regen. Aan het begin van de middag dan wat vaker droog, maar in de loop van de middag komen er vanuit het zuiden dan weer wat buien opzetten. En in het binnenland kunnen die misschien wel met wat onweer gepaard gaan. Dus al met al wel een vrij wisselvallige Koningsdag. Temperaturen vrij normaal. Maar we moeten het echt hebben van die droge momenten tussen de regenbuien door. Dan nemen we het ervan. Dankjewel, Roosmarijn. Edwin, wat gebeurt er op de weg? Dat is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag met 450 kilometer file in totaal. De meeste vertraging in het zuidelijke helft van het land. En nu met name rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een half uur. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 20 minuten. En verderop richting Hoek van Holland voor Schiedam 20 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het demissionair kabinet onderzoekt de bouw van meerdere kerncentrales. Die zouden groter, veiliger en sterker moeten zijn dan de kerncentrale die we kennen van Borselen. In Frankrijk en Groot-Brittannië zijn ze dit soort kerncentrales aan het bouwen. In Finland, daar staat er al zo één. Maar bij die in Finland en de andere in aanbouw duurde de bouw veel langer dan gepland. En de kosten die blijken ook veel hoger dan gedacht. Nou ja, wat kunnen wij als Nederland daarvan leren? Om dat te bekijken was een ploeg van Eén Vandaag in Finland. En collega Joost Lammers is hier. Joost, hoe zijn jullie daar ontvangen met al jullie vragen? Nou, eigenlijk met open armen. Want de Finnen zijn enorm trots op hun nieuwste kernreactor. Ze hebben er zelfs een museum voor opgericht. Er is een bezoekerscentrum. En er worden diverse rondleidingen gegeven. En daar hebben wij ook aan deelgenomen. Maar als je met de Finnen erover praat, dan praten ze er allemaal met een grote glimlach over. Want is hij zo mooi? Of wat is de reden? Waarom zijn ze er zo enthousiast over? Nou, dat heeft ermee te maken dat de Finnen daarmee eigenlijk onafhankelijk zijn. Ze hebben de nieuwe kernreactor levert alleen al 14% van de Finse elektriciteitsbehoeften. Totaal 40% wordt opgewekt met kernenergie. En je kan het eigenlijk al aan het gebouw aan de buitenkant zien. De gebouwen zijn allemaal in rood. En als je door Finland rondrijdt, zijn heel veel huizen daar ook in het rood. Je moet je voorstellen dat we hier in Nederland een kerncentrale in het oranje zouden neerzetten. Dat zou heel goed passen bij de dag van morgen natuurlijk. Ja. Maar dat is hoe zij het zien. Ze zijn gewoon En trots dat ze dat kunnen doen. Maar ook omdat ze daarmee duurzaam zijn. Ze hebben eigenlijk daardoor veel minder gas, kolencentrales nodig. Of eigenlijk helemaal niet. Naast de kernenergie hebben ze natuurlijk ook nog wind en zonne-energie en veel waterenergie. Ja, maar ja, in de winter is dat weinig. Ja. Dus daarom is juist die kernenergie ook een hele goede basis om standaard goede elektriciteitsproductie te hebben. En ze hebben het ook wel goed geregeld. Want als je kijkt naar het dorpje Urajoki, daar liggen die kerncentrales in, dan krijgt dat dorpje alleen al aan belasting 22 miljoen per jaar van die kerncentrales, van de organisatie van de kerncentrales. En daar kunnen ze natuurlijk hele mooie dingen mee doen. Zo vertelt Bella Ato. Zij is de wethouder financiën van Urajoki. We can provide some services that maybe other municipalities in Finland don't have. We can have smaller schools, smaller group of pupils in one class room, and more teachers and stuff like that. We have libraries, new buildings. We have new schools. Now we have a new creation center. You can all kind of sports and that kind of stuff. Nou, ze kunnen er allemaal mooie dingen van doen, vertelt de wethouder. Het verkleinen van schoolklassen, een sportcentrum kunnen ze betalen. En dat is het geld, dat is belasting die betaald wordt door die kerncentrale. Daar krijgen zij dat geld van. Ja, je moet eigenlijk zien, het is onroerend zaakbelasting die ze betalen aan de lokale gemeenschap. En daar profiteert dus die hele gemeenschap, die hele gemeente daaromheen van. Mm-hmm. Met allerlei mooie dingen die ze daarvan kunnen doen. Jaarlijks 22 miljoen is ook wel veel geld. Ja. Aan de telefoon is Mieke Jansen. Mevrouw Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Lid van de Borselse Voorwaardengroep. U hebt meegeluisterd, ook naar de wethouder van dat dorp Urajoki. Wordt u aangestoken door dat enthousiasme vanuit Finland? Nou ja, ik heb het gezien. En ik moet zeggen, als ik hun was op die plek, dan zou ik misschien ook wel enthousiast zijn. Want ze zitten heel ver van de kerncentrale af, wel 15 kilometer, het dichtstbijzijnde dorp. Het gebied kan het aan, bossen en meren. En ze krijgen ook nog een hele hoop geld toe. En dus ik kan het enthousiasme voorstellen. Alleen is de situatie hier in Borselen totaal anders. Ja, dus dat van het geld wat zo'n gemeenschap dan krijgt, dat haalt u niet over de streep? Nee, zeker niet. Want nogmaals, die situatie is dus zo ontzettend anders. Er is hier heel erg weinig ruimte. Het sloeggebied is te klein. Daar kan het helemaal niet gebouwd worden. Ik zeg wel eens, het lijkt wel alsof ze een Olympisch zwembad willen bouwen in een stadsachtertuintje. En dan zeggen van, de aannemer moet maar zeggen dat het niet past, of wel. Ja, u zegt het ziet er heel anders uit, het landschap. Het land natuurlijk ook qua bevolkingsdichtheid. Er wonen heel veel meer mensen hier. Mm-hmm, ja. Die Nederlandse plannen, Ruben, voor kernenergie, hoe zien die eruit? Demissionair minister Rob Jetten die heeft namens het demissionaire kabinet gezegd twee nieuwe kerncentrales te willen bouwen. En de Tweede Kamer die denkt zelfs aan vier nieuwe kerncentrales. Het doel is om zo niet meer afhankelijk te zijn van gas- en kolencentrales. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels drie bedrijven opdracht gegeven met een voorstel te komen. Ja, en de voorkeurslocatie is toch vlak naast de bestaande kerncentrale van Borselen. Ja, en daar kijkt u naar, mevrouw Jansen, met de Borselse Voorwaardengroep. U hebt 39 voorwaarden, maar dat wil zeggen dat u er toch niet helemaal mordicus tegen bent als u zegt onder voorwaarden. Nee, dat betekent dat zeker niet. Die voorwaarden die zijn opgesteld voor als het doorgaat. Okay, dus er zijn de mensen die hebben meegedaan, er zijn mensen bij die voorstander zijn, er zijn mensen die tegenstander zijn, er zijn mensen die neutraal zijn. Maar het gaat erom voor als het doorgaat. Dus het betekent niet dat we akkoord gaan. Ja, wat is de belangrijkste volgens u van die 39 voorwaarden? Ja, nou er zijn vier hele belangrijke. Dat is dus inderdaad geen overschrijding van de sloeggrens, noemen wij dat. De grens van het industriegebied. Ja. Ja, het sloeggebied, dat is een industriegebied. En daar zou het moeten kunnen. Er moet worden gebouwd. Alleen, dat is dus te klein. Maar wij hebben gezegd, en de gemeente en de provincie ook, die grens mag niet worden overschreden. Ook niet voor een bouwterrein. Ook niet voor tijdelijk. Wij willen ook geen koeltorens. Omdat dus het dorp Borselen ligt maar op 800 meter van het industrieterrein af. We willen ook geen aantasting van de leefomgeving en van de natuur. De Westerschelde is een Natura 2000 gebied. Nou, als daar zoveel koelwater in komt, dan krijg je een enorme stijging van de temperatuur van het water. Mm-hmm. En een hele belangrijke is dat de eindberging klaar moet zijn in 2050. De eindberging, dan gaat het over het afval. Ja, dan gaat het over het hoge radioactief afval. En in Finland hebben ze die al klaar. Ja, want Joost, hoe is dat daar in Finland geregeld? Ja, Finland, daar zijn wij ook in geweest. Hebben ze op 500 meter diepte een enorm gangenstelsel gegraven. Je moet je het eigenlijk voorstellen als een flat onder de grond waar je met een auto doorheen kan rijden. Maar ze hebben daar graniet. Granieten bodem. Dus het is een soort van grottenstelsel. En dat grottenstelsel gaan ze de komende jaren gebruiken om hun nucleaire afval op te slaan. En de Finnen zeggen, dit is de veiligste manier om dat op te slaan. Maar dat is dus al zo goed als klaar. Ze zijn nu aan het testen. En de verwachting is dat één deze jaren het eerste nucleaire afval daar wordt opgeslagen. En dan kunnen ze echt wel fors vooruit, want ze kunnen dat gangenstelsel ook verder uitbreiden. Dus dat hebben ze al daar al goed geregeld in ieder geval. Ja, maar je kon er doorheen rijden, want het lag er nog niet, dat afval. Dus het is dat gaat er uiteindelijk komen. Klopt. Ja. Is dat dan een optie, mevrouw Jansen, waarvan u zegt van, nou ja, als we zoiets krijgen in Borselen? Ja, maar we hebben hier in Borselen geen granieten bodem. Ja. We hebben hier alleen maar blubber en klei. Ja. Ja. En u schetst al de totale andere omgeving. De omgeving, de opslag, dat is één ding. Joost, de kosten, daar moesten we het ook even over hebben. En hoe lang het duurt om zo'n centrale te bouwen. Het kabinet wil in 2035 de eerste centrale in werking hebben. Nou, je hebt ze uitgebreid gesproken daar in Finland. Is dat realistisch? Nou ja, als je kijkt naar de drie voorbeelden die er op dit moment in Europa zijn. Dat is Finland, Flamanville in Frankrijk en Hinkley Point C. Dan wordt dat wel moeilijk. En dat vertellen deskundigen die we daarover spreken ook. Alleen als je kijkt naar Finland, heeft die kernreactor al 11 miljard euro gekost. En dat is 8 miljard meer dan gepland. En de bouw heeft 18 jaar geduurd. In Flamanville, in het Franse Flamanville, wordt die hopelijk, dat hopen zij tenminste, volgend jaar geopend. 13 jaar later dan gepland en 15 miljard duurder. En in Hinkley Point, dat heet Hinkley Point C, daar bouwen ze er 2. Daar is de verwachting dat de vertraging op zal lopen naar 6 jaar. Die zal in 2033 opengaan. En de kostenoverschrijding daar is al 33 miljard. Ga er maar vanuit. Het duurt langer. Waar ligt Hinkley Point, vroeg ik me even af. Dat ligt aan de Britse kust. Okay. Maar nou ben je dus in Finland geweest en daar hebben ze verteld, ja, het duurde wat langer, het kostte wat meer. Maar ja, ze zijn, dat vertelde je ook, heel erg trots erop. Want hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, kijk, tegenslagen? Het was natuurlijk ook niet de bedoeling dat het zo lang zou duren. Zij zijn natuurlijk wel heel vroeg begonnen, in 2005 al met bouwen. En zij zien zichzelf als pioniers. Zij zijn de eerste die begonnen zijn. Ja, dan is het logisch dat je tegen de eerste problemen aanloopt. Maar ze hebben daar nu wel van geleerd en zeggen, wij willen heel graag die kennis met anderen delen. Dus als Nederland wil, bel ons, dan komen we langs. Dan kunnen we uitleggen waar wij tegen aangelopen zijn en wat er beter of slecht beter kan. Mm-hmm. Of waar jullie goedkoper kunnen het goedkoper kunnen maken. En daarvoor spraken wij ook de woordvoerder van de kerncentrale in Olkiluoto. Die man heet Juha Poikola. Regarding the construction project, you need to, the most important thing is to design it well. Don't start constructing it right away. Design, make sure that the design is ready. And also, don't do changes in the design. So try to build a copy of an existing power plant already, because they are good examples. And use the experiences of Finland and use from other countries that how to succeed. So the Dutch can phone you? Yes, and they can come here. We are happy to discuss with them. Ja, dat was Bart Hetma, onze collega, in gesprek met deze woordvoerder van de kerncentrale. Mevrouw Jansen van de Borselen Voorwaardengroep. Nou ja, ze willen langskomen en u mag daar langskomen. En ze willen al hun ervaringen delen met de Nederlanders. Zegt u dan van, nou oké, okay, er zijn wel wat tips waar de Nederlandse regering wat mee kan doen? Of zegt u van, nou ja, het is zo anders, geen graniet, een hele andere omgeving? Ja, het is zeker een onvergelijkbare situatie. Ik denk ook over die kostenoverschrijdingen. De Nederlandse regering zal waarschijnlijk gewoon een extra belasting gaan heffen om die kostenoverschrijdingen op te gaan vangen. Want de regering moet het gaan betalen, de overheid. Want de bouwer die betaalde niet meer, want die neemt het risico gewoon niet. Dus ze gaan gewoon een extra energiebelasting heffen. Dat heeft ook professor Turkenburg al gezegd. Die noemen ze dan waarschijnlijk dan de Borselenheffing. En dat betekent dat kernenergie niet goedkoop is, maar extra duur. We gaan dus allemaal meer voor onze energie betalen. Ja. U ziet het niet zitten, ondanks dat u de voorwaarden hebt van ja, als het moet dan maar zo. Mevrouw Jansen, fijn dat u met ons wilde praten. Joost Lammers, de reportage die jullie hebben gemaakt met ook die tocht door dat gangenstelsel, die is vanavond te zien, hè? Ja, klopt, ja, bij 1 vandaag, vanaf 6:15. Op NPO 1. Dankjewel. Feit of fictie? En dat gaat, Ruben, over snelbezorgers. Ja, je komt ze vaak tegen in de stad. Bezorgers op de fiets met een enorme tas op de rug. Met al die felle kleuren. Oranje, roze, groen, turquoise, noem het maar op. Maar het worden er steeds minder. Na het verdwijnen van bezorgdienst Zep werd Gorilla's opgekocht door het Turkse Getir. Maar ook die lijkt in Nederland nu het veld te moeten ruimen. Hoogleraar ondernemerschap in detailhandel Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen zei daar in het Financieel Dagblad over dat snelbezorgen in Turkije en de Verenigde Staten wel werkt. Want daar heb je een grote bovenklasse met geld en een grote onderklasse met heel veel lage lonen. En in Nederland zijn de inkomensverschillen juist een stuk kleiner. En dat zou volgens hem dan de reden zijn dat ze zich hier niet kunnen vestigen, die snelbezorgdienst. Inderdaad, maar eerst zouden we dus moeten weten hoe zit het met die verschillen in inkomens tussen Nederland en in Turkije en Amerika. Volgens Steven Bakman, hoogleraar internationale economie, is dat nog best lastig. Omdat je ook rekening moet houden met wat mensen aan belasting moeten betalen. In Nederland heb je progressief belastingstelsel. Dus rijke mensen betalen relatief meer belasting dan arme mensen. Arme mensen krijgen ook allerlei toeslagen, subsidies, huursubsidie. En dat compenseert de ongelijkheid. Dus wat je eigenlijk wil weten is wat je uiteindelijk overhoudt aan het einde van die herverdeling. En dan ga je de rijke mensen vergelijken met de arme mensen. Ja, en wat die verschillen dan zijn naar de herverdeling, dat weet hij gelukkig ook. Dan is Nederland een relatief gelijk land. De rijkste 10% verdienen 3,5 keer zoveel als de armste 10%. In Turkije is dat 5,6 en in de Verenigde Staten is dat 6,3. En dat past ook heel goed in het algemene beeld dat mensen hebben. Is dat in Europa, dus Europa als totaal, de inkomensverdeling gelijker is dan in de Verenigde Staten. Maar waarom doet dat ertoe in dit verband? Nou, daarvoor belden we met Dirk Mulder en hij is detailhandelsspecialist bij ING. Als aan de kostenkant de salarissen, zoals in China en Amerika, laag zijn, dan scheelt dat natuurlijk uiteindelijk in je rendement die je kan maken. In Nederland liggen die kosten veel hoger omdat minimum jeugdloon hoger ligt. Dus dat betekent hogere kosten voor de flitsbezorgers. Okay. Ja, en het minimumloon in Nederland, dat ligt zelfs heel hoog. Daarin zijn we top 3 van Europa met Duitsland en koploper Luxemburg. Hij voegt eraan toe, Dirk Willems, dat mensen met meer geld, ook of Dirk Mulder, ook gaan voor meer luxe. Wat je dus terugziet in Turkije en de Verenigde Staten. Maar blijven er dan nog flitsbezorgers over op deze manier? Nou, als Getir verdwijnt, dan blijft eigenlijk alleen nog Flink over. En die monopoliepositie zou volgens Mulder goed benut kunnen worden. Die kunnen ook wat meer sturend zijn in hun model. Dus de kosten van bezorging kunnen ze misschien iets omhoog brengen. Ze kunnen de tijd van bezorgen kunnen ze iets meer optrekken. Je zou je prijs van je artikelen iets omhoog kunnen doen. Waar je denk alleen wel heel goed op moet letten dat de prijsafstand tot de artikelen in de supermarkt niet te groot worden. Ja, de bezorgdheid verlengen noemt hij ook. Ja, je hoort het goed. Goed, gaan we terug naar die uitspraak van Laurens Sloot in het FD. Werkt flitsbezorging in Nederland niet omdat onze inkomens te goed zijn verdeeld? Nou, volgens Mulder is dat misschien net wat te makkelijk gezegd. Het zorgt er in ieder geval voor dat het model in Amerika en China, misschien Turkije ook, dat het daar wel werkt. Voor mij is het nog niet duidelijk dat het hierdoor niet werkt. De hogere salariskosten zorgen in ieder geval voor dat het aan kostenkant een moeilijk verhaal wordt. Ik zie niet per definitie dat de groep met de hoge inkomens hier gebruik van maken. Het is mijn zinziens juist de jongere doelgroep die op zoek is naar gemak. Ja, het is dus niet helemaal zeker of het nou puur ligt aan de inkomensverdeling in Nederland ten opzichte van Turkije en de Verenigde Staten. In een reactie laat Laurens Sloot, die de uitspraak deed, weten dat de situatie tussen de twee landen heel erg verschillend is. In Turkije zijn de kosten veel lager en richt Getir zich ook nog op allerlei foodservice concepten. Dus ja, met die toevoeging zeggen wij feit. Okay. Edwin, de files, waar staan ze? Die staan vooral in de zuidelijke helft van het land. En de meeste vertraging is er nu rond Rotterdam. De langste file staat daar ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux is het oponthoud een half uur. In het hele land zoekt het Centraal Orgaan Asielzoekers naar opvangplekken voor vluchtelingen. Het gaat stroef, maar in de Overijsselse gemeente Rijsselholte lukte het wel. De gemeente kocht een vakantiepark met de bedoeling dat te verhuren aan het COA, zodat er 250 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. In januari had die opvang open moeten gaan. Het COA was al begonnen met werkzaamheden. Maar toen kwamen de bezwaren, en het duurt nu al een hele tijd. Wethouder Bert Tijhoff van Rijsselholte, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, er is het nodige misgegaan, hè, in de hele procedure. Nou ja, op zich, de procedure is wel helder en duidelijk. Mm-hmm. Daar is nog niet zoveel mis. In de uitvoering? In de uitvoering het een en ander mis. Mm-hmm. Wat dan? Kunt u schetsen de gebeurtenissen? Ja, dat kan ik wel kort schetsen. Er is gestart met werkzaamheden. Het leeghalen van de huisjes en daar... kwamen er foto's voorbij van goed bruikbare spullen die weggegooid dreigden te worden. Terwijl de afspraak was dat het allemaal hergebruikt zou gaan worden. En er werden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd op een manier die niet afgesproken was. Mm-hmm. En ook zonder communicatie naar de omwonenden. Nou, dat leidde tot protest en tot ja, nieuwe afspraken. En dat gaat eigenlijk op dit moment wel weer heel goed. Oké, maar toch even wat er misging. Want die huisjes, want het waren gewoon vakantiehuisjes. En waren die zo, als ze waren, dan niet goed voor de mensen die opgevangen moesten worden? Nou, er hebben tot oktober vorig jaar mensen vakantie gehouden. Mm-hmm. Alleen het waren wel huisjes voor een deel ook wat gedateerd. Dus er moesten een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden. Er zaten bijvoorbeeld nog een aantal plekken gijzers in. Dat kon ook niet meer. Er zijn een aantal andere brandwerendheidseisen die gesteld worden door het COA. Waardoor andere gordijnen opgehangen moeten worden. Er moesten wat kleine verbouwingen gedaan worden. Er zaten veel huisjes waren met voorzien van een open haartje. Nou, dat wil het COA ook niet in de huisjes. Mm-hmm. Ja, maar waar mensen overvielen, dat was van... Er lagen ook gewoon hele goede spullen in die containers. Ja, dat was de afspraak niet. Ja. Dus daar hebben we het COA op aangesproken. En ja, hoe je met elkaar omgaat is, als je goede afspraken maakt, kun je elkaar ook aanspreken op zaken die niet gaan zoals het moet. Mm-hmm. En daar heeft het COA eigenlijk goed op gereageerd. Ja, maar dan toch ook nog even het snoeien, want ze hadden gewoon te hard gesnoeid? Ja, de afspraak was dat we tot een meter hoog terug zouden snoeien. En het is een bosrijk gebied waar mensen ook om het park heen wonen en altijd helemaal in het groen gewoond hebben. En als het dan tot op de bodem gesnoeid wordt, dan ontstaat er een nieuwe situatie voor de buurt. En die was ook niet afgesproken en niet gecommuniceerd. Dus ook daar moesten we op ingrijpen. Ja, en u zegt van ja, oké, en nu praten we met elkaar en nu gaan we gewoon verder in de procedure. In een lokale krant zei u, ik ben niet snel boos, maar nu ben ik wel boos. Ja, dat klopt. En ja, je moet ook duidelijk zijn. En wat dat betreft, je mag ook best een keer boos op elkaar zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet met elkaar verder moet en verder kunt. We hebben elkaar aangesproken, we hebben elkaar de waarheid gezegd. En daarna zijn we in goed overleg met de buurt, met de omwonenden, hebben we de boel weer op de rails gekregen. En dat is ook nodig, want we moeten met elkaar de boel aanpakken. Ja, want hoe staat het er nu voor? Het staat er nu zo voor dat de vergunningsprocedure loopt. Er is een bezwaartermijn afgerond. De zienswijzennota die komt nu naar ons college toe en gaat waarschijnlijk in juni door de gemeenteraad van de gemeente van Rijsselholte. En dan denk ik dat we een vergunning kunnen gaan verlenen. Ja, maar het had allemaal wat sneller kunnen gaan, zegt u in feite, als de communicatie wat soepeler was verlopen. Nou, ik denk dat de snelheid niet heel veel anders is. De procedure die we lopen, die had ons hooguit 1 of 2 weken gescheeld. Maar communicatie is wel super belangrijk. Dus je moet er kort op zitten, met elkaar duidelijkheid verschaffen. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het gebeuren? En wat betekent het voor u, jou en mij? Ja, u had er korter op moeten zitten. Ja, klopt. Ja, dat is een les. Die leer je. Precies. Ja. Ja. Dat het bij u wat stroefjes liep en de lessen die u daaruit geleerd hebt, dat is een ding. Maar Ruben, de samenwerking tussen gemeente en COA gaat niet altijd over rozen. Dat herkennen ze ook in andere gemeenten. Ja, zeker. Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is niet tevreden met de afspraken die zijn gemaakt met het COA. In Nijmegen is sinds april vorig jaar een van de grootste noodopvangen in gebruik. Op sportpark Winkelsteeg worden zo'n 1200 vluchtelingen opgevangen. Al twee keer vroeg het COA of deze locatie langer open mocht blijven. En twee keer mocht dat. Maar nu moet de woningbouw op die locatie echt van start, omdat de huizen anders niet op tijd opgeleverd kunnen worden. Maar of het COA op tijd genoeg andere opvangplekken kan vinden, is nog maar de vraag. En dat zorgt voor frictie. We hebben ook wel spanningen. Ik merk wel dat zeker de afgelopen jaar het voor het COA steeds moeilijker wordt om de afspraken die je met ze maakt, bijvoorbeeld over het einde van een opvang, om daarna te komen. En dat is wel een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want als zelfs vrienden, zoals Nijmegen, hè, vrienden in de zin van gemeenten die echt ruimhartig willen meewerken aan moeilijk beleid, die de staatssecretaris, het kabinet daarin willen steunen, als die niet meer helemaal kunnen vertrouwen op de afspraken, ja, dan gaat er wel iets fout, hè. Het is bij alle goede vrienden, alle goede relaties. Je kunt veel van elkaar hebben, maar je moet wel op je basisafspraken kunnen vertrouwen. En ik merk dat dat wel moeilijker wordt. Ja, vertrouwen is één ding, meneer Tijhoff. Maar we horen het ook bij Hubert Bruls. Je moet er zo, hè, in uw woorden, je moet er kort op zitten. Wat is uw ervaring dat het inderdaad lastiger wordt communiceren met COA? Nou, je merkt dat het dat ze ontiegelijk druk zijn. En volgens mij werken er bij het COA ook gewoon mensen. Oh ja? En ik denk dat het heel belangrijk is om... want ja, waar mensen werken, ja, worden ook fouten gemaakt. Ja. En ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat ik eis van hen dat ze alles 100% goed doen. Maar het zijn ook mensen, dus eigenlijk eis ik 100% inzet en 100% betrokkenheid. Die zie ik bij de mensen van het COA. Maar ook in hun organisatie lukt niet alles. En ook als overheid, we blinken er met elkaar in uit om te laten zien dat ons niet allemaal alles lukt. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn en eerlijk over communiceren. Dat niet altijd alles 100% lukt. Mm-hmm. We vragen heel veel. Ja, ja, en het COA, want die hebben dit ook voorgelegd, en die zeggen van ja, wij vragen niet voor niets noodopvang. Wij vinden het echt naar, hè, ook wat er in Nijmegen is gebeurd. Maar we hebben gewoon geen plekken om mensen naartoe te brengen. We zetten alles op alles om wel alternatieve opvanglocaties beschikbaar te krijgen. Wat zou u nu, meneer Tijhoff, adviseren aan andere gemeenten die zeggen van ja, wij willen ook, hè, want dit is allemaal vooruitlopend op de spreidingswet. Mensen die nu toch hun vinger op willen steken. Wat zouden die moeten doen? Ik zou vooral zeggen tegen die gemeentes die tot nu toe nog niet hun vinger hebben opgestoken, ga eindelijk eens aan de slag. Laten we dit eens met alle gemeenten samen oppakken. En het niet altijd op dezelfde laten neerkomen, maar gewoon met elkaar aan de slag. En als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we dit met elkaar dragen. En dan kan ook het COA haar werk doen. Want zij moeten gewoon zorgen voor de opvang. En dat is een heidenskarwei. Dat lukt eigenlijk niet als niet iedereen ook meedoet. Is dat. Ik dank u wel voor uw uitleg daarover hoe het is gegaan in Rijsseholte. Bert Tijhoff, morgen in de tv-uitzending van 1 Vandaag gaat het ook over dit onderwerp. Ruben, we zijn bijna bij het einde van deze radio-editie. Wat is er nog? Ja, een herenhuis van 900 vierkante meter. Je krijgt er nog een gigantisch landgoed bij. Totaal onbetaalbaar voor de meeste van ons. Tot nu. Want in België zet de eigenaar van de chique residentie met de naam Le Richemont te koop voor 10 euro. Het is niet zomaar een huis. Hier woonde in de jaren 60 toenmalig Belgische premier Paul-Henri Spaak. En het enige wat je hoeft te doen is een lot te kopen. Maar dan komt het echte werk. Tot op de cent schatten hoeveel het huis waard is. En degene, ja, het is bizar, die het dichtstbij zit, die wint het huis. Maar vrees niet, er is ook nog een tweede prijs, vertelt eigenaar Valère Duchesne. Zoals je kunt zien kun je spelen, meedoen en een lot kopen om te winnen. Maar dat is nog niet alles. De tweede prijs is een cheque van 200.000 euro. 200.000 euro is niet niks. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Hij zegt het een beetje. Niks. Hij zegt het wel een beetje alsof het niks is. Hè? Maar deze man die verveelt zich waarschijnlijk ongelooflijk. Geen idee. Hij legt uit, ja, hij wilde zijn huis op een originele manier verkopen. En toen kwam hij op het idee van deze loterij. En een kleine tip: op de website waarop het huis verkocht wordt, staat in ieder geval dat de woning minimaal 1,5 miljoen euro waard is. Daaronder loop je niet. Hoef je niet te gaan gokken. Nee, oké, goed. Dankjewel Ruben, dat was het. Online zijn we 1vandaag.nl, op televisie, 17:15, NPO 1 vanavond en hier op de radio. Zometeen Dieuke Teertstra met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Afro Tros, de omroep voor ons.